ตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกขตังทุกขตังทิฏฐังกุตลังกุตลังสะหังอัมมตังอัมมตังตันตังอัตมังอัตมังตตังตระณังตระณังโลกะอรณังอรณังกระอัภิยังอัภิยังฐานังนายกังนายกานะมิเนยนะทุพพกะกายังกัมมะทุระวะระตโรปิตังอามิดากุณากณาดารันดาตาบาลามัตตุลังโหติโยพุทโธติติมิญญาตารโกตันตาริอนุโพธิกายิกังทุกขังสิทธิสิกิงสะโลกะโตธัมมังเทนราเทวะมิงคลังภัตติตติลักขณะสิริราเทหันติอาจุตินิกขะปิสลันตังปัญญาติติตีลกุโลกวินตังวันเตมุนิมันติมาสาติยุตตังปะโดทยังปาลาติวากรังหวะมิสยตินาลาลิฏันติริหิปุณิณตุตินกาตามุขะอนิสสวันฑามิตัพพิญโญมหามุนินาอุเบกขาปุญโญวรบดีมูลิตัตตินามารันตุกะโตสินิฏฐวาอภูจีบดีอรุณอดยามิ นมามิ ธัมมาราชินา อภิงคัง ราคาติ เสดมลญาณา เกกัง ตฤตมิญญา ภลกาปิฆาหัง นิโลกา ลิงการวิโพธิตัน ตัน นมามิ ปิญญาวรเมธุเวตัง ตยาลิยัง ตัพพัตติ ทุกขระง กรัง ภูณวะ ไตกัง มะ เมกตัง กตัง ทีโลกานัตตังทุตมะหิตังหิตังตมันตะสะคังปะนะมะมิฑามิฑังตะหิตะหิปารมีตินสยันสยังกะตะกันตังตัพพิทุกขะปะทังปะทังนะระนะระนังทุกขะตัมโพพะนะมะนะมะนังสีนาบุงคงคงเมกิงกานาวมุนิฏฐกานาวิโกอิหะภิยัญญะนะกะเรณะกะหะโกอะรุญชะโยตะยะโพโพนวะตะเรติตังพุทธะมัคคะปะหะนะมิตมะไตตติปารมีตัมปะระณังวะระโพธิทุมิสะตุติสะตะตังวะระมิติกะตันตระเทวาหิตติภูปะตมะปะนะมะมิสีนังตถาปุญญะสาลักขณิกาวิรจังกังกนุปมาฑิฏฐิติเมรุตมังสลาสุปมาติติลาติลาโยตัมปทวีตหนังปนามามิสีนังโยพุทโธตุมติติเวติวากะโรหะโตปันโตรติสนณีติลาตนามิอาทินโนติวาทุกขตาอัตเตติธัมมาเทวานันธัมมาตริตานมามินิสังโยปัฏฐะปิงเกสะมุทโธตะละราชิเกหิโลกิหิติหิวิกะเลหินิรากุเลหิตัมปาปุณณีนิรูปเมยาตะมิวะนาโถตันตภะโลกามิตะอัตมะนะมามิพุทธันตระนระตมโธตระณันติตะตัมปัญญาปริภาสุติยาวิหันตันตะการังอัฏฐภิกัมมันตระเทวาหิตาวันตวันฑามิกรุณีกัมมกมนันตญาณังอัคคิลากุณานิฏฐานโยมุนิโฑภกันตวาวนามิติปัตตนาวันติญาณานิเกตังตะหิมะกุตละสิฏันธัมมะสกังโพโตธัมมตุระมะภิกันตังวันตเนยานะมามิตุสีปริวาริตันตุโรสีระปัพพาหิรัตตังติริวิทยาเลยังกุปิฏฐเมตริเยหุปิฏฐัง ရဝိတတိမန္တလပဗုဒ္ဓိလက္ခဏောပစိတံသူရန္တရာပုစိတံဒုက္ခဓမ္မဒရနမာမိမေဃလုံးဘေနမူဝပရိကသတိကုံလောလဝိစိယသန္တရောကံတိဓမ္မပြံပရပတ္တံပဇာနံဒါနံလေနအတ္တမတရဏဧကဒိဋ္ဌံပဋိခံပုညခိတံပရမဒုက္ခတံဓမ္မရာဇံနမာမိကန္တံဗမူလေပရဟိတာကရောယောမူနိန္ဒောနိသိနောဣစေရံတိကာနိယနာဒုဗ္ဗကအကုလနကိဇာလံဒုဇာလတန္တမုဏိပိစိတဗတိဟိရာအဂတိဝန္တတသေတံပရမရတိဇာဣတိဓမ္မေဟုပေတံမုဏိတကောယေကောတုတ္တရာရုဏောညာနဝိထိဏံဘိမောဝိနိယပန္နောကကမလကတိတံဓမ္မရံတိဝရေဟိသုဘောတိတိသုတ်တိဘဝကုဟရေပြပိတကိတိနေသသီလကေကိစ္ဆကုံဒုက္ခမသဟနံဓမ္မေတိနမမိယောစီနောအနိကသတိယသဗ္ဗုဒ္ဓတရမင်္ဂဇိဝိတံပိဘောဓိပိမတောအလကမနတောအထာတိယဝအဋ္ဌိကတာဒါနပါရမီတတော်ဗရံအပုရိသီလပါရမတိကံပိသာသမိတိယောပယဓမ္မခတံဓမ္မေကဒီပကနမမိဒေဝဒေဝတိဒေဝနိဒနာဝဗုဒ္ဓရမရပင်ကံအပင်ကံဒီပံဒီပံပဇာနံဇယဝရတယနေဘောဓိပတံဒီပတံယမမြမကတနာဝရဂိရာဂတိတံဘဗဟိနံပဟိနံလောကလောကပိရမတတဓမ္မဝိနမိတံမုဏိတံမုဏိတံဘုဒ္ဓောနိဇောတာဘိမောမုဒုကရဆရဏောမြမဂောတိနိစင်္ဂောဂောတိဇာတိင်္ဂဇာတောပုဏ္ဏရပိဒုက္ခတောသုပတိထိတပါတောမုဒ္ဓောဓာတုဏလောမောအထမပိဒုက္ခတောပြမှုဇုက္ကတဘောနိလကိတိကပန္နိဒုက္ခမမလာသဝီထောမြရတကတကိသတ္တလီတက္ကတံတောသမကလပဏာသောအန္တရံသဗ္ဗပိနောသံဃေနိဂိတဘတောအဝိရလဒသနောမာရသုတ်တွင်ခဘတောဒိဋ္ဌံတောနောနမတောပြာကရမုဒုနာသံဒုက္ခနာမတံတောဝဋ္ဌကံတောဇိနောကောဒရုဏပါခုမကောတိယပုပ္ပါဒကယောသတ္တပိနောသတိကင်ကိုလီမထသူကတောလောမကုပေကလောမောသမ္ပန္နောတတတောကနကသမတေသောနိလမုဒ္ဒခလောမောသမ္ဗုဒ္ဓောဒုလဇိယောအထတိဟဟနုကောဇာလိကပါဒဟထောနာတောဩနိတတိတောဣတိကုဏတိတံဓမ္မဟေသိနမမိဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓတိဂောသောတိတုံလဘတရောကာကထာဘုဒ္ဓဘောလောကိတသမဝိဘဝိဝိဝိတဟိတဒုက္ခံသရောပထယန္တာဣဒံအထံဝဟန္တံသူရနရမိတနိဗ္ဗယံတခိနိယံလောကနန္နတိဝဒန္တသဗ္ဗလမတမန္တနမတန္တုနိသံယန္တုနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောတကုဏသတတောဘာမေကောတုတုပိနာအကန္တံဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတံအဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောတကုဏသတတောဘာမေကောတုတုပိနာအကန္တံဓမ္မ ानु ဘာဝေနဝိနာသမင်တုယန္တုနိမိတံဝမင်္ဂလင်္စယောသမနာဘောတကုဏသတတောဘာမေကောတတုပိနာအခန္တံသံဃာနုဘာဝေနဝိနာသမင်တုဒုက္ခပတ္တသနိဒုက္ခပိယပတ္တသနိပိယသောကပတ္တသနိသောကဟောတုသဗ္ဗေပိပါဏိနောဣဒ္ဓဝတ္တသအမေဟိသမ္ပတံဘုံညသမ္ပရံသဗ္ဗေဒေဝ ानु မောဒံတုသဗ္ဗတံပါတိဒိဋ္ဌိယ ဒါနံဒရံဒုတ္တတယသီလရခံဒုတ္တပရာဘာဝနာပိရတဟောတုကိစ္ဆန္တုတေဝတာကတာသဗ္ဗေဗုဒ္ဓပလပတပိစေကာနိစယံပလံရန္တာနိစတိစေနာရခံဗန္ဓမိသဗ္ဗတောယံကိစီဝိတံဣဒဝဟုရံဝါတကေတုဝါယရတနာပဏိတံနန္ဒသမံအတ္တိတ္တဂတေနဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနာပဏိတံဣဒိနာတိစေနသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝဟုရံဝါတကေတုဝါယရတနာပဏိတံနန္ဒသမံအတ္တိတ္တဂတေနဣဒံဘိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣဒိနာတိစေနသုဝတိဟောတုယံကိစီဝိတံဣဒဝဟုရံဝါတကေတုဝါယရတနာပဏိတံနန္ဒသမံအတ္တိတ္တဂတေနဣဒံဘိသံဃေရတနာပဏိတံဣဒိနာတိစေနသုဝတိဟောတုမဟာကရုဏီကောနာတော်ဟိတယသဗ္ဗပါဏိနာပုရိတဝါပါရမီသဗ္ဗဗတ္တောသံဘောတိမုဒ္ဓမာဣဒိနာတိသဝဇေနဒုတိတေဟောတုသဗ္ဗရာဇယံတောဗောဓိယမူလေတ္တဇာနန္တိဝတ္တနောဧဝမေဝဇယောဟောတုဇယသုဇယမင်္ဂလေအပရာဇိတာပလင်္ဂေတိတိဗုဒ္ဓိပုဂ္ဂလေအဘိဓေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓနာအခဘာတောပမောတတိသူနေခတံသူမင်္ဂလံသုဘဘာတံသူဟောတိတံဒုက္ခနာသူမောဒောဇာတိယိထံမြမစာရိတုပရကိဏာကာကမ္မဝါစာကမ္မပရကိဏာပရကိဏာမနောကမ္မံပဏိတိတေပရကိဏေပရကိဏာနိကတဝါနာလဘန္တတေပရကိဏေတေအတလတဒုက္ခိတဝိရုံလာဗုဒ္ဓသာသနိအရောဂာဒုက္ခိတဟောထာသတဗေဟိညာတိပိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနသာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘာဝေနသာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗသံဃာ ानु ဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေသာဓုသာဓုသာဓု